8 giga. Poczwórny aparat za 799. Pralka Whirlpool Slim. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 września, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O przyszłości koalicji rządowej zdecyduje kierownictwo PiS. Za chwilę relacja naszej reporterki. 15 lat więzienia grozi jednemu z najbogatszych Polaków. Prokuratura zarzuca Leszkowi czy narażenie na szkodę klientów banku. O unijne sankcje wobec reżimu Łukaszenki zaapelowała w Brukseli liderka białoruskiej opozycji. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii w sprawie przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Mają zapaść decyzje dotyczące dalszej obecności w rządzie polityków Porozumienia i Solidarnej Polski. Kryzys spowodowało głosowanie nad ustawą o ochronie zwierząt. Przenosimy się na ulicę Nowogrodzką, gdzie jest Sylwia Białek. Sylwio, jakich decyzji można się spodziewać? Politycy Prawa i Sprawiedliwości od piątku mówią wprost, koalicji już nie ma. Liderzy Solidarnej Polski podkreślają z kolei, że są koalicjantami, na których można polegać. Do siedziby PiS-u przy Nowogrodzkiej przyjechało już kierownictwo partii. Obecni są premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jacek Sasin, Beata Szydło. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki mówił wcześniej, że podczas spotkania zostaną podjęte decyzje co do dalszego kształtu koalicji. Z pewnością małe partyjki, które wchodzą w skład Zjednoczonej Koalicji, muszą troszkę utemperować swoje apetyty i jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę sytuacji, swojej oczywiście sytuacji, no to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć. Przed chwilą do sytuacji w Zjednoczonej Prawicy odniósł się lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powiedział, że nawet w kochającej się rodzinie zdarzają się konflikty. Nasza rodzina nie tylko dobrze wychodzi na zdjęciach, ale także w działaniu. Mówił, jego zdaniem warto, by koalicja Zjednoczonej Prawicy trwała. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Prokuratura Krajowa postawiła zarzuty jednemu z najbogatszych Polaków, bankierowi Leszkowi Czy, zamieszanemu według niej w aferę GetBack. Śledczy zarzucają biznesmenowi narażenie na szkodę klientów Idea Banku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że chodzi o 130 milionów złotych. Doprowadził do narażenia na szkodę wielkich rozmiarów bardzo wielu klientów Idea Banku. Bankierowi grozi 15 lat więzienia. Po katastrofie wojskowego MiGa pod Pasłękiem, w której zginął pilot, przed sądem staną trzej byli pracownicy zakładów lotniczych w Bydgoszczy. W ocenie śledczych są oni odpowiedzialni za niezadziałanie katapulty. Przedstawiono im dwa zarzuty, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. Narażenie na bezpośrednie bezpieczeństwo, utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i w konsekwencji nieumyślne spowodowanie śmierci kapitana Krzysztofa Sobańskiego. Drugie przestępstwo to jest narażenie innych pilotów sił powietrznych. Wadliwe pierści nie zostały zamontowane w fotelach katapultowych, w samolotach lotnictwa taktycznego eksploatowanych w siłach powietrznych. Oskarżonym grozi 5 lat więzienia. O unijne sankcje wobec reżimu w Mińsku i wstrzymanie wsparcia finansowego dla władz zaapelowała w Brukseli liderka białoruskiej opozycji. Swiatłana Cichanouska spotkała się z dziennikarzami po rozmowach z ministrami spraw zagranicznych. Swiatłana Cichanouska mówiła, że rozumie, że Unia ma swoje powody, dla których jeszcze nie podjęła decyzji o sankcjach, ale wyraziła nadzieję, że kraje członkowskie zakończą przedłużające się rozmowy. Restrykcje blokuje Cypr, domagając się sankcji wobec Turcji za wiercenia na Morzu Śródziemnym. Liderka białoruskiej opozycji przedstawiła też inne postulaty. Proszę, nie przekazujcie pieniędzy Białorusi, które są zarządzane przez władze w Mińsku, bo służą zabijaniu ludzi. Proszę, byście nie uznawali Aleksandra Łukaszenki. Rada Koordynacyjna jest obecnie jedynym oficjalnym przedstawicielem białoruskiego narodu. Swiatłana Cichanouska podkreśliła, że kolejnym krokiem muszą być nowe wybory prezydenckie na Białorusi. Zapowiedziała, że nie będzie kandydować, bo jej zdaniem kraj potrzebuje ekonomisty na czele, który będzie się musiał zmierzyć z kryzysem gospodarczym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze informacja ze sportu. Aleksander Wukowicz przestaje pełnić obowiązki trenera pierwszej drużyny Legii, ogłosił na Twitterze warszawski klub. W sobotę mistrzowie Polski przegrali u siebie z Górnikiem Zabrze 1-3 w czwartej kolejce. W tym sezonie stołeczna drużyna ma w dorobku 6 punktów i zajmuje 6 miejsce w tabeli. Ponadto Legia odpadła w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów po porażce z Omonią Nikozja. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Wukowicza na ławce trenerskiej. Według medialnych spekulacji może to być Czesław Michniewicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jeszcze jak mnie po chamsku przekupuje. I tylko 5 dych. Dawaj. No dobra, dobra, dziewczyno, opowiadaj, że chcesz mu dać dziecko, szczęście i te inne banały. Ale to nie banały, to prawda. No, ja też tak mówiłam o Wiktorze. I co, do grobu go wpędziłem. A wcześniej teściową. Ale ja do grobu się nie dam wpędzić. Ale mamo, przecież Iza cię nie chce nigdzie wpędzić. Prawda, Iza? No jak tu przychodziłam, to nie chciałam. A teraz przyznaj się. Nabieram chęci. Proszę, jak się przyznała. Ale nie podlizujesz się? Podlizuję. Jaka żwija! Ale i pewnie mnie już nienawidzisz. Coraz bardziej. Synu, ona chce, żebym ja ją lubiła. I ja zaczynam ją lubić. Ej, dziewczyno, a nie mówisz tego po to, żebym cię polubiła? Oczywiście, że po to. Ja kłamię. Ale fajna jest. Jezyka fajna. Synu, zgadzam się na ślub. Ale teraz to ja się muszę zastanowić. Po co? Zaraz cię tak skołuję, że o wszystkim zapomnisz. Moja krew. Do pieśni. Kiedy żadnej nie ma wojny, kiedy granic stan spokojny, polska żona razem z mężem innym walczyć ma orężem. Gdy nikt Polsce nie zagraża, gdy grad z nieba bomb nie leci, jak patriotyzm swój wykazać? Bardzo prosto, płodząc dzieci. Czy to noc, czy słońce świeci, wy rodacy róbcie dzieci. Jak masz dwoje, to zrób trzecie. Niech rozejdzie się po świecie wieść, że Polak już potrafi stawić czoła demografii. Przegnaj precz Polaku niż i historię nową pisz. Lewo! Niechaj nakaz taki krąży, by nie zapobiegać ciąży, by rósł w siłę szczep piastowy. Niechaj żon nie bolą głowy. Dla manewru w łóżku chwała, twórzmy nowe pokolenie, bo z matematycznych działań najfajniejsze jest mnożenie. Czy to noc, czy słońce świeci, wy rodacy róbcie dzieci. Jak masz dwoje, to zrób trzecie. Niech rozejdzie się po świecie wieść, że Polak już potrafi stawić czoła demografii. Niechaj sprawi każdy mąż kilka planowanych ciąż. Lewa! Zamiast sprzątać znów mieszkanie, zrób w sypialni zamieszanie. Możesz mieć w chałupie nieład, byle Polska nie zginęła. Żony jakoś przeżyjecie, że na boku jest kochanka. To dla dobra kraju przecież nowoczesna partyzantka. Więc Polaku majstruj dziadki, by na ZUS płaciły składki. Niech się nawet Chińczyk wkurzy, że nasz naród taki duży. By na 100 milionów było, ciesz się w łóżku każdą chwilą. Jakość nie jest naszą siłą. Niech nią chociaż będzie ilość. Po pieśni. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do powtórki z rozrywki. Naturalną konsekwencją rozmnażania jest poród. Każdy z nas kiedyś się urodził, na szczęście większość nie pamięta tego doniosłego wydarzenia. Za to większość przyszłych rodziców z niepokojem myśli o tej chwili. I dlatego przygotowałem skecz Kabaretu Zachodniego, wykład o porodzie. Młodych rodziców proszę o uwagę. Przystanek zachodni. Prezentuję Kabaret Zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry w radiowej szkole rodzenia. Jestem dzisiaj tutaj w zastępstwie za moją żonę, która prowadzi te zajęcia, ale spokojnie, proszę się nie bać. Mam sporą wiedzę, jestem ojcem trójki dzieci i na pewno będę mógł udzielić Państwu wielu cennych wskazówek. To tak. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o ten cały poród, to najgorsza część odbywa się w domu, przed wyjazdem do szpitala. W domu jest nerwówka, emocje, krzyki, a w szpitalu to już spokojnie. Się czeka, kawka, papierosek, a potem już pokazują Państwu gotowe dziecko. Przedstawię Państwu dzisiaj kilka antyprzykładów sytuacji przedporodowych z życia moich kursantów. Pierwszy z życia pani Krystyny. Roboczo nazwę go pani K. Marusia, rodzę! Szybko spakuj taksówkę, musimy jechać do torby! Matko, a gdzie jest Wojtuś? Wojtuś? Wojtuś! Wojtek, tato woła! W tej chwili chodź tutaj, mama rodzi! Nie ma go! No nie ma! A nie... Czekaj, przecież ja go jeszcze nie urodziłam. Aha, no to dobrze, no to niech zostanie w swoim szpitalu. Po co go brać do pokoju? Dokumenty. A, tak, potrzebuję dokumenty na taksówkę. Pakuj taksówkę do torby. No to pa, kochanie, lecę, bo moja żona rodzi, pa. No, no to pa, zaczekam tu z Wojtkiem. Wojtuś, Wojtek! No jakbym widział siebie, też taki zalatany, język na brodzie spocony, ale to nic w porównaniu z tym, co będzie chwilę później, tak? Mówię o pępkowym. Ja osobiście piłem parę dni tak ostro, że zapomniałem, z jakiego powodu piję. No dobrze, proszę Państwa, w tym trudzie przedszpitalnym często towarzyszy mężczyźnie kobieta. I to dobrze. Drogie panie, wspierajmy się. Wy też możecie kiedyś potrzebować pomocy. Przejdźmy do drugiej sytuacji z domu pana Macieja. Tu niestety zabrakło wsparcia ze strony kobiety. No Anka, no gdzie są te cholerne kluczyki? No sprawdź jeszcze w szufladzie w kuchni, no. No przecież same przecież nie poszły, nie dostały nóg, tak? No nie wiem, no może włożyłaś do torebki i zapomniałaś, no. Czekaj, cicho, telefon dzwoni. No cicho. Halo? No czemu ty dzwonisz, no? Co, znalazłaś w kuchni? Aha, pojechałaś taksówką? Aha, no to... To jadę. Pa. No można powiedzieć, parafraza raju. Ewa spanikowała i swoją paniką zaraziła Adama. Więcej opanowania, drogie panie, to cud narodzin. Cieszmy się tą chwilą, a tym dzieckiem, a nie, że potrzymaj go, przynieś pieluchę, wynieś śmieci. Przepraszam bardzo, czy ja nie mam prawa do chwili świętego spokoju? Scenka trzecia. Pokażę, jak w tym całym szaleństwie znaleźć trochę spokoju i luzu, drogie panie. Wiktorze... Ja rodzę. To ciekawe, co tu piszą. XVIII-wieczna kolumna zdobiona ornamentem. Coś mówiłaś, Elżbieto? Tak, Wiktorze. Napomknęłam, że rodzę. W jakim sensie? Dosłownym. A nie miało to nastąpić pojutrze? Istotnie miało, ale następuje teraz. O, w takim razie proponuję przełożyć naszego dzisiejszego tenisa na pojutrze. Jaki niefart. Tak, to rozsądne. Zatem w drogę, Elżbietko. Taksówka będzie za 3 minuty i 40 sekund. Chwileczkę. Pamiętasz może, jakie imię wybraliśmy? To było Łukasz albo Ignacy. Zadzwoń do prawnika, powinien mieć to gdzieś w papierach. No to pa. Widzimy się na dole. Po cóż się będziesz fatygował, Wiktorze? Zostań w domu. Wrócimy już razem. W takim razie wyprowadzę harty. Wnioski nasuwają się same. Panowie, Nie dajcie się zwariować porodem. To dopiero początek kłopotu. Bo po tym wszystkim przychodzi do nas taka myśl, której na pewno doświadczyliście. Czy to jest na pewno moje dziecko? I z własnego doświadczenia powiem. Jeśli żona nie mieszka z wami od paru lat, to raczej nie wasze. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj. Damo w żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej Pcim czy Szczecin. Razem z nimi w głos się śmiej, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz wbrew, kochaj dzieci. Literacie, bubiwór wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom bzdur, szanuj dzieci. Dobry tato w szarych dni piestej sieci. Parę chwil im poświęci. Kochaj dzieci. Kiedy z oczu twych łezka leci, za swe krzywdy nie win ich, kochaj dzieci. Spowiedniku serca lecz, Bóg ci świeci, grzechy sądź surowo i kochaj dzieci. Śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzór, szanuj dzieci. Kim byś nie był, prawdzie być naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci. Anna Stankiewicz, Chrońmy dzieci. A przed nami wybór każdego rodzica, nierzadko powód do awantury, a nawet zerwania stosunków z babcią. Mówię mianowicie o wyborze imienia dla naszej pociechy. Tutaj pomoże niewątpliwie kabaret moralnego niepokoju, a zaraz potem kabaret Róbmy swoje w piosence pod tytułem Dzieci. Cześć. Cześć. Cześć. Co robisz? Tak się patrzę na dzieciaki w piaskownicy i tak się zastanawiam, jak one tak się mogą cały dzień bawić bez alkoholu. Pewnie, nie mam pojęcia, co jest. Pewnie sieroty, no właśnie. A właśnie, przy okazji, bo coś będę miał dziecko, żona jest w ciąży. O, to gratulacje! No. Nareszcie, żeś zrobił coś, co ma ręce i nogi. Jeszcze coś więcej. Piąty element jeszcze jest. A że chłopa! No. O, to w ogóle dobrze! Będziesz miał od kogo forsę ciągnąć na starość. Właśnie nie wiadomo od kogo. Co nie wiadomo? Nie wiadomo od kogo, bo właśnie nie wiem, jak mu dać na imię. To prosta sprawa jest. Tak by się zdawało. No stary, pewnie, wiesz, jak z żoną, jaką mam kłótnię o to. Przed chwilą miałem przy obiedzie taki młyn stary, tak się wkurzyłem. Pieprznąłem ręką w stół, aż zahaczyłem łokciem o talerz, aż ten kotlet wyleciał przez okno. No i ja właściwie trochę w tej sprawie do ciebie, bo on chyba spadł na twój balkon. Widziałeś go może? Proszę? Kotlet mi spadł, wyleciał przez okno na twój balkon, spadł, widziałeś go? Jakiś kotlet był. Był. Taki brązowy. Tam nie patrzyłem na kolor. Brązowy. Z jednej strony taki czarniawy, z drugiej brązowy. No może... Oj, dobrze, że się znalazł, bo się bałem, że jakaś sroka go tam złapała i poleciała. Dobra. No to jak tak, to ci już nie zawracam głowy, to no, będę leciał. No to leć. No to... To bym go zabrał na górę. A ja już go zabrałem na dół. Zniosłeś go piętro niżej? Po co? Zjadłeś go! Ty zjadłeś go! No. Zjadłeś mój kotlet! No zjadę, no! Lesie, kotlet to go zjadłem! No. No ale mój! Będę się pytał kotleta, czy jest? Trzeba się było spytać! I co mi powie? Odnieś mnie na górę! Kurde to! Ty ja pędzę po schodach jak głupi, mało się nie zabiłem, mało nóg nie połamałem. Dobrze, bo ja słyszałem, szybko jadłem. Słyszałem, że lecisz, a tak lecisz jak wariat, się udławić można. Dobra, ja ci pomogę z tymi imionami. Tak? To jest prosta sprawa. Dobra. Jaki ty masz kłopot? No bo kurde, to ci się wydaje, że to jest prosta sprawa. No każde imię mi się tak głupio kojarzy. No to po prostu nie wiem, będzie łaziło takie bez imienia, nie wiadomo co to będzie. No, bo... Co ty mówisz? Ja ci powiem pierwsze i od razu będziesz miał załatwioną sprawę na gotowo. Gotowy jesteś? Henryk. O, dobry przykład. Henryk to od razu mi się kojarzy, że Sienkiewicz. Co Sienkiewicz? No co Sienkiewicz, że żona Sienkiewicza urodziła, że co? Ktoś przychodzi dziecko obejrzeć, patrzy do wózka, tam Sienkiewicz? Stefan. Żeromski. Przecież to żona będzie dziecko karmiła, ktoś patrzy, co to? Żeromski na cycku wisi? Ty, a jak byś go nazwał Janusz? Nie. Co? Nie. Janusz to mi się kojarzy z kimś, że ktoś ma garbaty nos. Dlaczego? Mój wujek jest Janusz i ma garbaty nos. Ty, a moja ciotka też ma garbaty nos, a jest Leukadia. A jak ma na drugie? Janusz. Dobra. Ty, to polećmy tak. Edek. Z fabryki kredek. Janek. Co ma w tyłku dzbanek. Jurek. Ogórek, kiełbasa i sznurek. Michał. Co sobie kija wpychał. Jakiego kija? No nie wiem, jakiego sobie wpychał sobie Michał. Daj mi spokój. Posłuchaj. Przecież z tobą się w ogóle nie da tego... Bo to nie jest prosta sprawa. To jest prosta, tylko z tobą wszystko jest jakieś nienormalne. Przecież to, nie wiem, no... Tadeusz, to wajchę przełóż. Ambroży nie przełoży. Łukasz, czego szukasz? Pewnie tego kija od Michała, żeby go tam sobie wepchać z powrotem. Daj spokój z tym kijem, no... Jacek to robi placek, tak? Nie, czekaj, o, a to jest dobre, a tego się nie da przekabacić Pankracy. Pies. Tomasz. Lis. Rygin. Lew. No mówicie, no to nie da rady, no nie ruszymy. Ty, a weź go tak nazwij, wiesz, że od razu taki widać, że taki człowiek znaczniejszy jest, wiesz, taki bohater, generał, no, Bogdan. Nie, Bogdan to mi się z kolei kojarzy z kim, że ktoś jest taki mądro głupi, wiesz, taki pół cwaniaczek, taki pół kombinatorek, taka wiejska menda. Ty, ja jestem Bogdan. No tak! A ja nie wiedziałem, dlaczego mi się tak kojarzy, przecież... Ja w rodzinie nie mam żadnego Bogdana, to jesteś jedyny, co ja go znam. Nie, ja potem, co nazwę go Bogdan, będzie na klatce dwóch Bogdanów, przyjdzie po ciebie policja, mi chłopaka zwiną przez pomyłkę. Trudno, już się z tym pogodziłem, że tak trzeba zrobić. Co? Będzie się nazywał tak jak ja, wiesz? Co? Najmniejsze zło, no. Ja? Rafał. Rafał. Będzie też Rafał jak ja. Może być Rafał? Może być Rafał. To wszystko może być. Co z tego, jak i tak będzie miał takie nazwisko jak ty, psitek. Zanim się dziecię na świat narodzi, kilka miesięcy w przedświatach brodzi, my w przedświatach lata liczymy. Tato kochany, pocznij prosimy. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, mamy. Jeśli nas zechcesz wezwać do życia, damy ci w zamian pieniężny ryczałt. Zaraz po sprawie weź becikowy i raz do roku ulgi pitowe. Pit. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, mamy. Tato, na Boga nie bądź statystą. Ty dzieciotwórczym masz być artystą. Przecież natura cię obdarzyła i w dobrą stronę cię popędziła. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, mamy. Tato, niedoszły ojcze elekcie, za przeproszeniem rusz tyłek wreszcie. A jeśli z nami nie będziesz gadać, my bez pytania będziemy wpadać. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my czekamy do brzucha mamy. Tato, tato, no weź się za to, bo my nie mamy wciąż naszej mamy. Mamy, nie mamy. Za chwilę kabaret Fraszka przytoczy piękny przykład determinacji ojca związanej z edukacją jego pociechy w skeczu pod tytułem Tata Marcina, a później Stanisław Sojka i Sextet Plus zaśpiewa o miłości, ponieważ macierzyństwo i rodzina powinny być przesiąknięte miłością. Dzień dobry, panie profesorze, można na minutkę? Tak, tak, proszę bardzo. Ja jestem ojcem Marcina Korczyka, tego z 6C. Gratuluję. No i co? No właśnie. Ja się przyszedłem dowiedzieć, co pan może zrobić z tą jego pałą z polskiego. Ale ja już go nie uczę. W domu nie ma życia. Marcin. Marcin i ja. No dobrze, ale co ja mógłbym zrobić w tej sprawie?

potrafisz rozmawiać z ludźmi o ich problemach. Przecież jesteś seksuologiem. To nic, że kiedyś byłeś katechetą. Teraz jesteś lekarzem. Masz misję. Dasz sobie radę. Jesteś silny. Pamiętasz, jak rzuciłeś petardę pod ministerstwem? Możemy wejść? Tak, nie! Tak, proszę, oczywiście, proszę wejść! Proszę, tak, proszę. Dzień dobry, witam. Przepraszam, witam, że przepraszam, że tak bez chleba i bez soli, ale przecież możemy się przywitać. Nacz, co prawda, po co nam te kulinarne gadżety? Doktor Potocki, bardzo mi miło, doktor Potocki, potrafi rozmawiać z ludźmi o problemach, rzuciłem kiedyś petardę, proszę się położyć. To znaczy, proszę usiąść, tak. To są taboreciki, proszę, siadamy, tak, na taborecikach się siada, oczywiście, proszę, tak. Pan z tych Potockich? Z których? No, z książąt. Nie, z Sieradza. To może powiemy, po co przyszliśmy. No właśnie, po co? Mamy Proszę. Mamy problemy z seksem. Z mężem. Dlatego chcieliśmy porozmawiać z panem. O tym. Tak. Obawiałem się, że do tego dojdzie. To co? Są problemy z buszowankiem, tak? Z buszowankiem? No, buszowanko. Ugniatanie ciasta. Zdobywanie Malborka. Lądowanie w Normandii. To może ja powiem wprost bardziej. Otóż mój mąż Krzysztof jest oziębły. Sweterek? Nie, dziękuję. Po prostu moja żona Halina przestała mnie pociągać, no. Rozumiem. Stary niedźwiedź wyliniał, jest ochota na świeży miód. Może pan mówić bardziej wprost? Bardziej wprost? Tak. Proszę bardzo. Dopóty świnia ryje w ziemi, dopóki jej się ryj nie zatka. Słucham? Dopóty dzięcioł stuka w sosnę, dopóki dziób ma ostry. Proszę pana, ja mam wrażenie, że my nie do końca mówimy o tym samym. Nie wiem, co pan sugeruje, ale chcę podkreślić, że potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach i przypominam, że rzuciłem petardę. Proszę pana, jeśli mamy się dogadać, to powinniśmy mówić tym samym językiem. Właśnie. Krzysztof, zanim zrobisz coś głupiego, pamiętaj, że to jest jedyny seksuolog u nas w Licheniu. Dobrze. W takim razie... Proszę mi powiedzieć, co mam zrobić, żeby mój dziób był znowu ostry. Dobrze. To może tak. O. Jako ten archetypowy myśliwy wyrusza pan na grubego zwierza. No wie pan? To może inaczej. Jest pan traperem i zakrada się pan do piszpunty. Staram się. Naprawdę się staram. Ale co to jest ta piszpunta? Mongolia. Jest taki kraj. Jest? No jest. No jest. No i właśnie tam w Mongolii jest step. I na tym stepie żyją i stepują Mongołowie i Mongołki. I mają tam jurtę. I w tej jurcie trzymają kumys i tatara. I cebulkę. Do tatara. I za tą jurtą jest takie wgłębienie w ziemi. I za tym wgłębieniem znowu jest step. I na tym stepie żyją piszpunty. I pan się zakrada do takiej piszpunty. I to wszystko? A co, mało? Myślicie, że Lew Starowicz więcej wam powie o Mongolii? Ale pan nam w ogóle nie pomógł. Ta rozmowa robi się dla mnie krępująca. Czuję, że się obrażam i że wychodzę. A co z nami? Będę się za was modlił. To był kabaret Jurki w skeczu pod tytułem Seksuolog. Tak się dzieje, jeśli w rodzinie jednak brak miłości. Pozostaje wizyta u seksuologa, który pomoże, miejmy nadzieję, teoretycznie rozwiązać nasze problemy. A my zbliżamy się już do końca dzisiejszej audycji. Przed nami piosenka do samodzielnego nucenia, tym razem piosenka starych kochanków w wykonaniu Mariana Opani. Ale wcześniej sytuacja, gdy dziecko pojawia się znienacka i trafia w nieodpowiednie środowisko. Kabaret Puk, skecz pod tytułem Synek. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Halo? Cześć, synku. Jak się masz, synku? Halo, mamo. Cześć, mamo. Dobrze, mamo. No co tam, synku, zdrowy jesteś? Wyspałeś się? Tak, mamusiu, 4 wykłady dzisiaj miałem. A jak ci się mieszka, synku, co? Dobrze, tylko dziecko trochę płakało. Synku, jakie dziecko? No właśnie, też się zastanawiam. Ktoś przyniósł na imprezę i zapomniał zabrać. Jak to zapomniał zabrać? Za coś takiego powinno się wmieszać. Oj, mama, nietolerancyjna jesteś. A pamiętasz, jak ty zapomniałaś torebki z imienin u cioci Krysi? Ciebie nikt nie chciał powiesić. Synku, dlaczego to dziecko płakało? A bo kolega zapalił w pokoju i widocznie dym mu przeszkadzał. Zapalił? Papierosa zapalił? Nie, mamusiu, ognisko. Do papierosów dziecko już się przyzwyczaiło. Samo pociąga, jak mu fajka podetknąć. A jak mu smakuje? Jak to się przyzwyczaiło? A bo to była impreza sylwestrowa, jak ono u nas zostało. A teraz mamy już listopad. Synku, no wiesz chociaż, jak to dziecko ma na imię? Imienia nie znamy, mamusiu, ale daliśmy mu ksywkę. Wołamy na nie Zimbabwe. Zimbabwe. To dziecko wygląda, jakby pochodziło z Afryki, tak? To Zimbabwe jest w Afryce? A ja myślałem, że w Azji, bo dziecko takie raczej żółte. Synku, no wiesz chociaż, czy to chłopczyk, czy dziewczynka? Wiesz, mamo, ciężko powiedzieć. To trochę tak, jakby na dwoje babka wróżyła. Wódę wali jak facet, a płacze jak baba. Ty dajesz dziecku wódkę! No co ty, mamo, to taki żart wszystko był. Żadne dziecko nie zostało u nas na Sylwestra i w ogóle. Synku, humorek ci się wyostrzył. Cieszysz się, mama, nie? Tak, cieszę się. I pewnie cię już nie zdenerwuje nic, co powiem, nie? A, synku, nic. Mamo, dziecko jest moje. Rozświetlały burz rozbłyski miłość naszą, ileż lat. Raz ty brałaś swe walizki, to znów ja ruszałem w świat.